raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już północ, jest sobota, 17 kwietnia. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Osoby urodzone w 1967 roku mogą już zapisywać się na szczepienia. Właśnie rusza rejestracja. Mniej zakażeni i hospitalizacji, trzecia fala pandemii słabnie. Sprawca strzelaniny w Indianapolis, który zabił 8 osób, to 19-letni były pracownik firmy FedEx. O północy rozpoczęły się zapisy na szczepienie dla osób urodzonych w 1967 roku. Dotyczy to tych, którzy nie zgłaszali wcześniej chęci zaszczepienia się przez internetowy formularz. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do 17 maja rząd planuje otwierać rejestrację na szczepienia dla kolejnych roczników. Szef rządu dodał, że otwarcie rejestracji dla wszystkich chętnych jest uzależnione od dostaw szczepionek, ale nie wykluczył takiej możliwości. Jeżeli tempo dostaw dawek będzie przewyższało tempo osób zapisujących się na szczepienia, to będziemy mogli przyspieszyć program zapisów. Na ten moment on jest dobrze ze sobą skorelowany. Być może przed zakładanym dzisiaj dniem 17 maja będziemy mogli uwolnić pozostałe roczniki. Według premiera dzięki przyspieszeniu szczepień Polska ma szansę, by już za 2 miesiące osiągnąć odporność zbiorową. Trzeci dzień z rzędu zmniejszyła się liczba zajętych łóżek covidowych. Minionej doby potwierdzono w Polsce prawie 18 tysięcy przypadków koronawirusa. Zmarło niemal 600 chorych. W ciągu ostatniej doby o prawie 500 zmniejszyła się liczba pacjentów leczonych w szpitalach z powodu COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że widoczna jest tendencja spadkowa liczby nowych zakażeń i hospitalizacji. Wydaje się, że jesteśmy już w utrwalonym trendzie spadkowym. Od 3 dni widzimy także zmniejszoną ilość zajętych łóżek przez pacjentów COVID-19. O wychodzeniu z trzeciej fali pandemii mówił też rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Widać tutaj to światełko w tunelu, to światełko, które może sugerować, że będziemy powoli wychodzić z tej dość dużej trzeciej fali zakażeń. Dotychczas przeprowadzono w Polsce prawie 8,5 miliona szczepień przeciw COVID-19, a co najmniej jedną dawką zaszczepiono ponad 6 milionów 200 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Rosja wydała komunikat prasowy o restrykcjach dyplomatycznych wobec Polski i Stanów Zjednoczonych, ale do tej pory oficjalnie nie powiadomiła obu krajów. Rosyjskie MSZ ogłosiło zamiar wydalenia 5 polskich dyplomatów i 10 amerykańskich. Moskwa zapowiedziała również wprowadzenie szeregu ograniczeń wobec pracowników amerykańskich misji dyplomatycznych i przedstawicieli władz Stanów Zjednoczonych. Rosyjskie MSZ podało w specjalnym komunikacie, że zamierza wydalić 5 polskich dyplomatów. To odpowiedź Moskwy na decyzję Warszawy o wydaleniu 3 rosyjskich dyplomatów. Jak dowiedziało się Polskie Radio, władze naszego kraju do tej pory nie otrzymały oficjalnego powiadomienia w tej sprawie. Stosownej noty nie otrzymały także Stany Zjednoczone. Widzieliśmy komunikat na stronach rosyjskiego MSZ i analizujemy te informacje. Jednak do tej pory nie dostaliśmy dyplomatycznej noty zawierającej szczegóły działań rosyjskich władz wobec dyplomatycznych misji Stanów Zjednoczonych w Rosji, napisał w specjalnym oświadczeniu amerykański ambasador w Moskwie John Sullivan. Rosyjskie MSZ ogłosiło oprócz wydalenia 10 amerykańskich dyplomatów, również zakaz wjazdu dla przedstawicieli władz Stanów Zjednoczonych, w tym prokuratora generalnego, dyrektora wywiadu krajowego, byłego szefa CIA i byłego doradcy Białego Domu do spraw bezpieczeństwa. Moskwa zarekomendowała również, aby amerykański ambasador udał się do Waszyngtonu na konsultacje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Policja zidentyfikowała sprawcę strzelaniny w Indianapolis w Stanach Zjednoczonych, który zabił 8 osób w sortowni przesyłek firmy FedEx. To 19-letni były pracownik tej firmy. Motywy jego działania nie są znane. 19-letni Brandon Scott Hall został zidentyfikowany jako sprawca strzelaniny w Indianapolis. Przyjechał on w nocy do sortowni przesyłek FedExu położonej niedaleko lotniska, wyjął z bagażnika karabin półautomatyczny i zaczął strzelać do przypadkowych ludzi na parkingu, a potem w budynku. Zanim na miejsce przyjechała policja, odebrał sobie życie. Wielu Amerykanów nie może pojąć, jak tego rodzaju tragedie zdarzają się bez przerwy, znowu i znowu. Again Mówił burmistrz Indianapolis Joe Hoxett, dodając, że z problemem przemocy z użyciem broni palnej należy wreszcie coś zrobić. Na temat strzelaniny wypowiedział się także prezydent Joe Biden. Zbyt wielu Amerykanów ginie każdego dnia w wyniku aktów przemocy z użyciem broni. To plami naszą reputację i rani serce naszego narodu, oświadczył. Po strzelaninie w Indianapolis demokraci po raz kolejny wezwali do reformy prawa do posiadania broni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę bez opadów na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce. W pozostałej części kraju deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem, a termometry pokażą od 6 stopni w Rzeszowie, 13 w centrum do 14 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Azymut to brazylijskie jazz-funkowe trio, które rozpoczęło działalność w 1973 roku. Na powitanie w secie DJ-skim w Trójce słyszymy jedno z nagrań tej świetnej formacji, kompozycję Jazz Carnival, która ukazała się w roku 1979. Takie właśnie jazz-funkowe klimaty popularne były na brytyjskiej scenie klubowej na początku lat 80. Tę stylistykę określano wówczas terminem Rare Groove. Styl popularny był na wyspach aż do pojawienia się brzmień Acid House w drugiej połowie lat 80. Nazywam się Norbert Bożym i już zapraszam na mój 4-godzinny, eklektyczny set DJ-ski w Trójce, set, w którym nie ma stylistycznych ograniczeń. Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To amerykańska funkowo-soulowa grupa Garry's Gang, którą pod koniec lat 70. założyło dwóch muzyków, Joseph Tucci i Gary Ternier. Formacja działała do połowy lat 80., a to nagranie powstało dość późno, bo w roku 83. i więcej tu odniesień do brzmień high energy, italo, niż do soulu i funku czy R&B. Zostaniemy jeszcze w klimatach retro, za chwilę pojawi się brytyjska soulowa grupa The Real Thing. Zespół z Liverpoolu nieco wcześniej nosił nazwę The Sophisticated Soul Brothers, ale któregoś dnia menadżer grupy zobaczył reklamę popularnego napoju, nie wymieni jego nazwy, i zespół zaczął działalność pod nowym szyldem The Real Thing. To nagranie z 79 roku nosi tytuł Can You Feel the Force? Program Trzeci Polskiego Radia. W secie DJ-skim w Trójce słyszymy nowojorską grupę Cameo i nagranie It's Serious z roku 77. Zespół nieco wcześniej nosił nazwę New York City Players, ale inna grupa, popularna w tamtym okresie, Ohio Players, wytoczyła sprawę zespołowi i nazwę zmieniono. Cameo byli bardzo płodnym zespołem. Wydali 17 albumów, a największym przebojem zespołu było nagranie World Up. Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.